benvinguts i benvingudes. Aquesta és una nova edició d'aquest El Vostre Espai. És el Club del Country, en la versió que us portem setmanalment des de Radio Estel. Country a Radio Estel l'anomenem. Des de Palafrugell, doncs, ens plau portar-vos aquesta música i aquestes peces que avui iniciem des d'enrere amb el temps, perquè escoltarem una llegenda de la música folk americana. American Favorite Ballads, tercer volum editat de les peces compostes per al gran Pete Seeger. En Pete Seeger té multitud d'excel·lencionals cançons, va néixer a Nova York en 1919 i segurament és al costat de Buddy Guthrie i de Led Belly el músic més important de folk nord-americà del segle XX. Pete Seeger amb Swanee River des d'aquest American Favorite Ballads. Way down upon the Swanee River, far, far away, there's where my heart is turning ever, that's where the old folks stay. All the world is sad and dreary, how my heart grows weary, far from the old folks at home. All up and down the old creation, sadly I roam, still longing for the old plantation and for the old folks at home. All the world is sad and dreary everywhere I roam. Oh, brothers, how heart grows weary, far from the old folks at home. When will I see the bees a-humming all round the comb? When I hear the banjo tumming down in my good old home? All the world is sad and dreary everywhere I roam. Oh, brothers, how my heart grows weary, far from the old folks at home. Pete Seeger va morir no fa pas gaire, recordem, fa pocs anys, el 27 de gener de 2014, als 94 anys d'edat, a Manhattan, a Nova York. Aquest personatge de religió unitarista universalista, educat a la Universitat de Harvard, cantautor i sobretot molt activista polític, molt vinculat al món del comunisme americà, i que li venia de família l'interès per la música, perquè el seu pare, Charles Louis Seeger, va ser compositor i un pioner etnomusicòleg, investigador tant de música folk americana com de música no occidental. La seva mare va ser violinista de música clàssica i professora de violí, la Constance de Cleaver Edge. Són l'amor per la música li venia ja de ben jove, i un dels objectius per al seu activisme polític i la seva participació en moviments socials d'aquella caça de bruixes del senador McCarthy, que durant tants anys va provocar destrosses en el món de la cultura americana. Una carrera musical que es va iniciar a la dècada dels 40 amb els Almanac Singers i The Weavers, on va mantenir una col·laboració molt estreta amb Buddy Guthrie. Avui comencem amb la seva música, el nostre espai, dedicant-li temps amb aquest American Favorite Ballads, balades favorites dels americans o d'Amèrica, amb Pete Seeger. Gypsy Davy n'és la segona. Black Jack Davy come a-riding along, singing so loud and gaily. Sang so loud, the wild words rung, he charmed the heart of a lady. Come rattle-rattle-ling-go-ling-go-ling, rattle-rattle-ling-go-Davy. Sang so loud, the wild words rang, and he charmed the heart of a lady. How old are you, my pretty little miss? How old are you, my honey? She answered him with a tee-hee-hee, I'll be in 16 next Sunday. Come rattle-rattle-ling-go-ling-go-ling, rattle-rattle-ling-go-Davy. She answered him with a tee-hee-hee, I'll be 16 next Sunday. Come go with me, my pretty little miss, come go with me, my honey. I'll take you across the deep blue sea, you'll never want for money. Come rattle-rattle-ling-go-ling-go-ling, rattle-rattle-ling-go-Davy. I'll take you across the deep blue sea, well, you never want for money. Won't you pull off those high-heeled shoes made of Spanish leather? Won't you put on some low-heeled shoes, we'll ride off together. Come rattle-rattle-ling-go-ling-go-ling, rattle-rattle-ling-go-Davy. Rattle-rattle-ling-go-ling-go-ling, and we'll ride off together. She soon pulled off those high-heeled shoes, all made of Spanish leather. She put on those low-heeled shoes, they rode off together. Come rattle-rattle-ling-go-ling-go-ling, rattle-rattle-ling-go-Davy. Rattle-rattle-ling-go-ling-go-ling, she's gone with a gypsy Davy. 'Twas late at night when the Lord came home inquiring for his lady. The servants said on every hand, she's gone with a gypsy Davy. Come rattle-rattle-ling-go-ling-go-ling, rattle-rattle-ling-go-Davy. The servants said on every hand, she's gone with a gypsy Davy. Go saddle me my buckskin mare, the gray is not so speedy. I'll ride all day and I'll ride all night till I overtake my lady. Come rattle-rattle-ling-go-ling-go-ling, rattle-rattle-ling-go-Davy. Rattle-rattle-ling-go-ling-go-ling, gone with a gypsy Davy. He rode till he came to the deep below, the stream was deep and muddy. Tears come a-tricklin' down his cheeks, for there he spied his lady. Come rattle-rattle-ling-go-ling-go-ling, rattle-rattle-ling-go-Davy. Rattle-rattle-ling-go-ling-go-ling, she's gone with a gypsy Davy. How can you leave your house and land? How can you leave your baby? How can you leave your husband dear to go with a gypsy Davy? Come rattle-rattle-ling-go-ling-go-ling, rattle-rattle-ling-go-Davy. Rattle-rattle-ling-go-ling-go-ling, to go with a gypsy Davy. Very well can I leave my house and land, very well can I leave my baby. Much better can I leave my husband dear to go with a gypsy Davy. Come rattle-rattle-ling-go-ling-go-ling, rattle-rattle-ling-go-Davy. Rattle-rattle-ling-go-ling-go-ling, to go with a gypsy Davy. I won't come back to you, my love, I won't come back, my husband. No, I wouldn't give a kiss from David's lips for all your land and money. Come rattle-rattle-ling-go-ling-go-ling, rattle-rattle-ling-go-Davy. I wouldn't give a kiss from David's lips for all your land and money. Last night I lay on a goose feather bed beside my husband and baby. Tonight I lay on the cold, cold ground beside the gypsy Davy. Come rattle-rattle-ling-go-ling-go-ling, rattle-rattle-ling-go-Davy. Rattle-rattle-ling-go-ling-go-ling, she's gone with the gypsy Davy. She soon run through her gay clothing, her velvet shoes and stockings. Her golden rings off her finger was gone, and the gold plate off her bosom. Come rattle-rattle-ling-go-ling-go-ling, rattle-rattle-ling-go-Davy. Oh, rattle-rattle-ling-go-ling-go-ling, gone with the gypsy Davy. Oh, one once I had a house and land, a feather bed and money. But now I've come to an old straw pad with nothing but Gypsy Davy. Come rattle, rattle, lingo, lingo, ling, rattle, rattle, lingo, Davy. Come rattle, rattle, lingo, lingo, ling, gone with a Gypsy Davy. Pete Seeger entre nosaltres amb aquestes peces, aquest Gypsy Davy, dues cançons més que escoltarem a càrrec d'aquest personatge, que va ser un dels compositors més prolífics també del seu temps. Recordem que versions que se n'han fet d'aquestes, les seves cançons, han estat números 1 per The Kingston Trio, Marlene Dietrich, que també va gravar-les en alemany i en francès, John Rivers, Peter Paul and Mary, Trini López o The Byrds van fer versions, i després en Bruce Springsteen va fer un àlbum només amb cançons de Pete Seeger. Un gran activista que es va veure molt involucrat també als anys 60 i 70, aquests anys tan turbulents de la història americana, quan advocats dels drets civils eren assassinats i quan gent que protestava també per la guerra del Vietnam també desapareixien sense més ni més. St. Louis Blues és una d'aquestes cançons que podem escoltar de Pete Seeger. I hate to see that evening sun go down. I hate to see that evening sun go down. 'Cause my baby, she done left this town. Well, I'm feeling tomorrow just like I feel today. Feeling tomorrow just like I feel today. Gonna pack my trunk and make my getaway. St. Louis woman with all her diamond ring took that man around by her apron string. Pomp for powder and for store-bought hair. That gal of mine could not have gone nowhere, nowhere. Got the same Louis blues, just as blue as I can be. That gal got a heart like a rock cast in the sea. Or else he wouldn't have gone so far from me. Oh, Mississippi River, long, deep and wide, I gotta find my sweet gal on the other side. Take me back to St. Louis. Take me back to St. Louis. Take me back to St. Louis where I can lose those St. Louis blues. Acabem aquest repàs amb la seva música, el seu record, i ho fem amb aquest cèlebre Arkansas Traveler que ens acompanya. És Pete Seeger. Després continuarem amb el nostre temps de country amb una música del 2019 i 2020. I atenció, també un country, una americana music una mica psicodèlica entremig. Well, it ain't moved since I've been here. Well, what I mean, farmer, is how do I get to Little Rock? Little Rock? I don't know about no Little Rock, but there's a whopper down in my Spring Branch. Farmer, I say, your corn looks mighty yellow and bad. Yep, we planted the yeller kind. Farmer, how'd your taters turn out this year? Why, they didn't turn out at all. Me and Sal had to dig them out. Farmer, You know, there's not much difference between you and a fool. Nope, just the difference between my yard and a fence. Farmer, you just started to play the second part of that tune, then why didn't you go on with it? Well, tell the truth, stranger, I don't know the rest of that tune. I heard it played down in town a little while back when the show passed through, but all I could remember is the first part. Well, farmer, you know I know the rest of that tune. Let me play that banjo a while. What? You play the banjo? Well, step right up here. Sit down. Stay all night. Sal, set the table. We got a gent here who can play the banjo. Let's hear it now. És temps de country amb Rafael Corbí. Que us portem avui, que us presentem a través de la sintonia del nostre temps dedicat a la música country, presentat per una artista acadiana d'aquesta part canadenca de parla francesa i que no és el Quebec d'història francesa, tot i que també la seva llengua és, òbviament, l'anglès. I un àlbum publicat el 10 de febrer de 2020 que es pot trobar amb els dos idiomes. Ella diu que a causa de la diversitat de la seva pròpia família i dels seus amics. Per tant, ha decidit gravar l'àlbum en dues llengües, fer-ne dues versions diferents. Nosaltres escoltarem avui la versió en anglès d'aquest Redneck Girl de Linda Arsenault, una artista que ara resideix a Murray Corner, a New Brunswick. Ens porta la seva música, com és el cas d'aquest Redneck Girl que acabem d'escoltar, aquest tema que ens acostava, i també d'altres cançons que figuren en aquest disc, com per exemple aquest tema que es diu Linda Lou en Linda Marie. Mama's name. As time passed us by with the sun in the sky, we got married on his daddy's boat. Now there are two Linda Parsons. This little town will never be the same. She's Linda Lou, I'm Linda Marie. We both like red wine and each other's company. She's Linda Lou, I'm Linda Marie. I love her, she loves. Doncs dues cançons d'aquest disc que ens porta la Linda Arsenault, que es diu Redneck Girl, com us hem comentat. Tenim més àlbums a començaments de 2020 que volem fer-vos escoltar. Voyage Through the Intermediate State és el disc de Tyler Kamen amb l'Americana Music, d'aquest Walking with the Ghost of Samsara, i també peces com The Final Road amb la seva primera part, que és Black Cadillac. L'escoltem. Thank you. Tyler Kamen és un artista d'aquests que són inqualificables en la seva música. Com a cantant i compositor, ens arriba amb les seves cançons i de vegades tira cap un lloc i tira cap l'altre. És el que té aquest format de l'Americana Music, aquest calaix de sastre, on hi cap totes les músiques dels guitarristes, poetes, cantants, compositors, o en el seu cas també dissenyador gràfic o editor de vídeos musicals i vídeos en general. Un artista que ens arriba des de la ciutat de Nova York i que ens portava aquesta que en alguns cercles es qualifica com a country pop simfònica. Star Cayman, Battle of the Hemispheres, entre el cerebre i el cerebel. Música diferent, com podeu observar, però també ha d'estar present per portar-vos les noves inclinacions de la música més folk, més rock americana. Igual que aquesta formació de Los Angeles. Ens arriben ells amb la seva música, The Hawthorns s'anomenen, i des de Los Angeles ens porten un bon toc de música del que qualifiquen com a la nova Americana Music del sud de Califòrnia. Són K.P. Hawthorne i Johnny Hawthorne, cada un amb peces i amb un estil prou diferent i una carrera que també han fet en solitari i que d'aquesta manera convergeixen junts amb aquest duo. El 9 d'agost de 2019 es publicava el seu àlbum Morning Sun. També tindrem el plaer d'escoltar un parell de cançons d'aquest disc. White light, daybreak, what will we make of this life, of this chance? Will we give what we take? It's your right to be wrong, it's your fight, it's your song. Morning sun, what will we become? The road is long and it winds and stand up again. We stop on the path for reasons unclear. When you leave, my friend, I'll be glad you stopped here. Everything changes, stars even fade away and turn to dust. It's all moving fast, nothing will last. We've loved, we've fought, we've learned and we've taught. The fire we made burned red, red hot. We tried and we failed, then we lost and we won. Morning sun, morning sun, what will we become? Everything changes, stars even fade away and turn to dust. It's all moving fast, nothing will last forever. When stars hit the ground, morning sun, what will we do now? Morning sun, what will we become? Sí, escoltem aquesta formació que ens pot semblar nova de Hawthorns, però que ja porten, com hem comentat, molt de temps enrere. De fet, una part de la banda d'aquest duo, que actualment són home i dona, és la KP. Anteriorment l'havíem conegut com a Kirsten Profit, que va debutar el 2006 amb el seu àlbum Lucky Girl, que va formar part de la banda sonora de sèries com, per exemple, Dawson's Creek, i després va formar part de la banda Calico, un trio de compositors que tenien un so d'aquell tipus de Southern Rock, de country alternatiu, country rock, que feien sonar gent com Graham Barson, Emilio Harris o altres icones de Califòrnia dels dies daurats d'aquella zona musicalment. Calico ho va deixar uns anys més tard després de dos àlbums, i la KP aleshores es va trobar en Johnny Hawthorne, va començar a compartir música amb ell i al final van acabar doncs sent matrimoni tot i formant aquesta banda amb aquest disc que avui estem comentant, un disc del qual es traient també la cançó Steady Fire. Thank you. The Hawthorns amb les seves cançons, i per acabar aquestes presentacions d'aquests àlbums, un altre disc publicat a 2020, el de Michael Rye Fain, també ens acompanyarà avui amb el disc Countryside. Country tradicional, country progressiu, hi hauria que diria, del country que ens porta amb els seus àlbums, com va ser el seu Mountains of Virginia, o també és aquest que ens aporta des d'aquest 2020, Countryside, el treball discogràfic de Michael Rye Fain, de Vermont, de Virginia, amb el qual acabem aquest repàs amb aquests darrers àlbums independents. Stir Up a Little Dust, es diu aquesta cançó que escoltem també. Highway, bet it's crossed my mind a thousand times. I might turn left, but it won't be her way. So roll those windows down, turn that radio up, find the first dirt road, stir up a little dust, let the sun shine through. There's nothing in my rear view. I don't care what people say, ain't gonna live my life this way. Turn that radio up. Thank you. without warning. I met a little girl, she's good to me. She told me on a ride all round 40. Roll those windows down, turn that radio up, find the first dirt road, stir up a little dust, let the sun shine through. There's nothing in my rear view. I don't care what people say, ain't gonna live my life their way. Turn that radio up. Likes the highway. So roll those windows down, turn that radio up, find the first dirt road, stir up a little dust, let the sun shine through. Baby, it's me and you. We don't care what people say, we're gonna live our life our way. Turn that radio up. Turn that radio up. Estàs escoltant el Club del Country amb Rafael Corbí. En Ronnie Stewart, aquí estem escoltant, va néixer l'any 1968, concretament un 11 de desembre, a Paoli, una petita ciutat rural del sud d'Indiana. Va rebre el seu primer violí a l'edat de 3 anys dels seus pares Frank i Rosaleta, perquè la seva família estava molt vinculada amb el món de la música bluegrass. Fins aquí, res anormal. Això és un llarga durada que nosaltres recordem original, un llarga durada original amb peces tradicionals i altres compostes per Neil Monroe i d'altres excepcionals artistes. El que passa és que la Rosaleta l'acompanya a la guitarra, en Frankie a la mandolina, l'Ivan al banjo i en Frank al baix. Tots ells envolten aquest personatge. El que passa és que ell, quan va fer aquest enregistrament, el nostre protagonista, en Ronnie Lee Stewart, conegut amb el sobrenom de Fiddlin' Ronnie Stewart, tenia només 10 anys d'edat. I aquí l'escoltem en Black Mountain Rock, amb aquest backup en Push. Thank you. Molta cara de nen feia, però tocava meravellosament bé el violí, el fiddle. Talking Fiddle Blues es deia aquesta llarga durada, que es va extreure a principis de 1979 i d'on extraiem aquestes peces i d'on també extraurem la interpretació del Tulsa on a Saturday Night. Record musical amb Ronnie Stewart Fiddling. Ronnie Stewart, aquest jove intèrpret que ens aportava, ja no deu ser tan jove, però que ens portava el violí a la seva màxima expressió amb aquest disc que recuperàvem des del 1979, aquest Talking Fiddle Blues. M'acomiado, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, una darrera cançó, i avui per recordar un bon amic durant molts anys de la indústria americana, Frank Farah, un excepcional productor i promotor de música country, sobretot independent, establert durant molts anys a Arizona. Ell era el fundador, juntament amb la seva dona, del segell Comstock Records, que durant molts anys va ser del millor que hi havia amb el panorama de la música independent americana. Artistes com, per exemple, la que ens acompanyava per tancar el programa d'avui, van enregistrar sota el seu segell. Kim McVie, es deia ella, i això era el nom de Ashes Vinyl. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins la propera. Country Radio Estel, un programa del Club del Country. This morning is...